بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو دوستو بزرگو, شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور پتہ نہیں ہماری زندگی میں کتنے شعبان آ گئے اور کتنی شب براتیں آ گئیں اور کتنے رمضان آ گئے اور کتنی شب قدر بھی آ گئی, لیکن ہم مسلمان ہی رہے, مومن نہ بن سکے. اسلام اور ایمان میں فرق ہے, یہ سمجھنا چاہیے. عام طور سے ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتی. اس لیے نہیں آتی کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کا مسلمان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ کا جو وعدہ ہے وہ مومن کے ساتھ ہے. اسلام کا اور ایمان کا فرق سمجھیے. اسلام مسلمان کس کو کہیں گے؟ جو مسجد میں بیٹھا ہے اس کا نام عبداللہ عبدالرحمن ہے, نماز پڑھتا ہے, قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے, جماعت میں وقت لگاتا ہے, مسلمانوں کی فہرست میں اس کا نام. یہ ہے مسلمان, ظاہری عمل کرتا ہے سارے کے سارے. تو قیاد اسلام اور مسلمان یہ دنیا والوں کے لیے ہے, اور آخرت میں اللہ کا جو معاملہ ہوگا وہ مسلمان کے اعتبار سے نہیں ہوگا, وہ ایمان کے اعتبار سے ہوگا. تو ایمان کا تعلق دل سے, اسی لیے قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. پیارے نبی جی, آپ کے ساتھ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں. یہ تو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اور مسلمان اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. دوسری جگہ کہا قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. وہ دیہاتی آتے تھے, کہتے تھے ہم مومن ہیں مومن ہیں, تو اللہ نے کہا کہ نہ یہ مت کہو, یہ کہو مسلمان. اس ایمان کے ساتھ تو وعدہ مکمل ہے یقینی طور پر. اس لیے قرآن میں نہیں ملے گا غوان اللہ مع المسلمین. اسلام کا تعلق دنیا کے لوگوں کے ساتھ, نماز پڑھ رہا ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے, اندر کیا گھسا ہوا ہے وہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کہ اندر ایمان کی جڑیں کتنی مضبوط ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ اندر کے اعتبار سے ہوگا. قرآن میں کئی آیتیں ہیں ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم مت کرو, ٹینشن مت لو, تم ہی سربلند رہو گے. ان کو تم مسلمین نہیں کہا, اگر تم ایمان والے ہو. اسی لیے کسی کہنے والے نے خوب کہا ہے کہ بستر سے اٹھ کر مسجد میں نہیں آیا جاتا تو قبر سے اٹھ کر جنت میں کیسے جائے گا. کہ بستر سے اٹھ کر مسجد میں نہیں آیا جاتا, سستی ہے, غفلت ہے, تو قبر سے اٹھ کر جنت میں کیسے جائے گا بھائی. اس لیے اپنے ضمیر کو جو ہے مارو مت. یہ نفس کو مارنے کا حکم ہے, ضمیر کو مارنے کا نہیں. کہ کسی نے کہا ہے کہ ضمیر اگر جاگ رہا ہے تو کبھی نہ کبھی وہ جو ہے وہ فائدہ دے گا. کبھی گناہ کرنے سے پہلے اس کو جگہ دے گا اللہ, اور کبھی گناہ کرنے کے بعد جگہ دے گا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا کم, لیکن جب ضمیر زندہ ہو. یہ چیزیں سوائے اخلاق کے, سوائے دعاؤں کے, سوائے اللہ کا تعلق بڑھانے کے, یہ چیزیں نہیں ملتی. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ عیش کے نقصے میں دل سخت ہو جاتا ہے. عیش کا نقصہ ہو آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے, اور مال کی فراوانی میں آدمی میں غفلت آتی ہے. وائرس اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو دیتا ہے, کہ مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا, اللہ ہم کو پکا مومن بنا, ایمان حقیقی, الذین یؤمنون بالغیب, الذین یسلمون بالغیب نہیں کہا, یؤمنون ایمان, اس کا تعلق صرف دل سے اور کسی سے نہیں. قیامت کے میدان میں تو ہیرا پھیری چلے گی نہیں, وہ تو جو اندر ہوگا وہی باہر آئے گا. تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا انعام حضرت عمر کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور امام شافعی بھی فرماتے تھے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا انعام جو مومن کو اللہ دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ اس کو اچھی صحبت دے دیتا ہے. تو کسی نے پوچھا بال بچے سے بھی زیادہ, ان کا بال بچے سے بھی زیادہ. کیوں؟ کہ بال بچے تو تمہاری دنیا کی حفاظت کریں گے, اور وہ اچھی صحبت والا جو پھر تمہاری ایمان کی حفاظت کرے گا. اور سب سے پہلا اور سب سے بڑا عذاب جو آتا ہے وہ غفلت کا عذاب آتا ہے, غفلت کی چھتری. جب غفلت ہوتی ہے تو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی, مزہ ہی نہیں آتا. اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں اس کے دلیل کیا, خالی قرآن پڑھنا نہیں. اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں اس کے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں پھر اس میں ہمیں خوشی ہو. ہاں آج الحمدللہ میں نے تیرے کہاں پڑھی, الحمدللہ آج میں نے قرآن پڑھ لیا, میں نے نماز پڑھ لی. ایک علامت الحب من اللہ انا قل للعرب احباب من العرب, ایک علامت الحب اللہ يحبنا, ایک العلامہ کہ حينما نحن نعمل عمل الدين فانسان يفرح, لو انسان يفرح هذا علامه الله يحبه. يلي هذا دعاء في الحديث, اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. وذو ثلاثه اللي دعا مانگتے تھے کہ اللہ تو مجھے ایسا بنا کہ اچھا کام کرو مجھے خوشی ہو, فرض کو قرض سمجھ کے نہیں کرنا. نماز پڑھی ہو نماز ابھی مزہ نہیں آیا تو خوشی بھی نہیں ہوئی, آیا چلا گیا, اللہ محبت نہیں کرتا. سب سے پہلا سب سے بڑا عذاب جو آتا ہے وہ غفلت کا آتا ہے. ابھی ہمارا سفر ہوا تھا سان فرانسسکو کا, سین ہوسے کا, کل ہم پہنچے وہاں امریکہ کے سفر سے, تو کئی ملک کئی جگہوں کے سفر ہوئے. تو سین فرانسسکو میں ایک علاقے میں ہمیں سب کو لے گئے تھے جہاں یہ آئی فون وغیرہ بنتے ہیں, فیکٹریاں وغیرہ, اور جہاں کاریں ایسی بنتی ہیں کہ جس میں کوئی ڈرائیور کی ضرورت نہیں, بغیر ڈرائیور کے کاریں چلے, سب وہ دکھا رہے تھے, سب جمع ہوئے. تو میں نے ان سے بھی پوچھا کہ تم اتنا بڑا کام کر رہے ہو تو اس میں کوئی وائرس بھی آتا ہی نہیں آتا؟ ہم سے وائرس آتا ہے, وائرس آتا ہے کیا کرتے ہو؟ تو پوری پوری بینک بند ہو جاتی ہے, پورے پورے فلیٹ جو ہے وہ چلتے ہی نہیں ہے, گراؤنڈ ہو گئے نہیں چلتے, وائرس آ گیا. آپ کرتے کیا ہو؟ ہم پوری ٹیم جو ہے لگتی ہے وائرس کو دور کرنے کے لیے, تاکہ بینک شروع ہو جائے, تاکہ جو فیکٹری چالو ہو جائے. تو میں نے کہا انسان کا وائرس جو ہے وہ غفلت, یہ انسان کا وائرس غافل. غفلت کی نشانی کیا, بستر کو شیطان اٹھنے نہیں دے گا, اذان سنے گا, ابھی اٹھتا ہوں, ابھی ابھی ابھی جاتا, دس منٹ باقی ہے, پانچ منٹ, پانچ ہوتے ہوتے نماز قضا ہو جائے گی. اللہ محبت نہیں کرتا, اس لیے اپنی زندگی کو بدلنے کے ارادے سے اونچا خیال, دین کے بارے میں ہمارا خیال بہت اونچا ہونا چاہیے, اللہ سے ایمان کامل مانگے. اس لیے قرآن کے دعاؤں میں کیا ہے, ہر جگہ آپ کو ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان بہت ملے گا قرآن میں. اللہم حبیبنا للایمان وزینہ فی قلوبنا, کہ میں اللہ ایمان دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان مانتے ہیں, کہ اللہم میں اسألوك ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایمان والا وہ ٹکے گا, ہر حال میں ٹکے گا. عمر ابن عبدالعزیز پر بہت حالات آئے, امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز, لیکن پکا ایمان تھا. دو سال دو مہینہ انہوں نے حکومت کی عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں. یہ ہمارے یہاں سندھ اور ملتان اور ہمارے ہندوستان کے کچھ ضلع کھوجے, ان کے دور میں اچھی طریقے سے اسلام آ گیا تھا, اچھے طریقے سے یعنی اذانیں شروع ہو گئی تھی. یہ آدمی تھا عمر ابن عبدالعزیز, ایمانی زندگی. سمرقند جو فتح ہوا, تاشقند سمرقند کا جو علاقہ ہے, ہمارے وہاں سفر ہوئے ہیں, تو سمرقند بہت خوبصورت علاقہ ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز کے لشکر میں ایمان سمجھا رہا ہوں, ایمان کسے کہتے ہیں, عمر ابن عبدالعزیز نے لشکر بھیجا تھا کہ جاؤ سمرقند تاشقند اسے فتح کرو. جماعت تھی تابعین کی, تبع تابعین کی, گئے اور جا کر انہوں نے ایک دم سے دھاوا بولا اور پورا ایک دو دن کے اندر پورا سمرقند قبضے میں کر لیا اور خبر دے دی عمر ابن عبدالعزیز کو کہ ہم غالب آ گئے, فتح ہو گئی ہماری. ایک پادری رہتا تھا وہاں, اس پادری نے عمر ابن عبدالعزیز کو خط لکھا, ایمان سمجھا رہا ہوں, اور خط میں یہ لکھا کہ تمہارے ساتھی ہمارے سمرقند میں آئے اور ہمارے ملک پر قبضہ کیا, لیکن اسلامی طریقے سے نہیں کیا. یہ تین دن تک ہمیں مہلت دیتے, ہمیں دعوت دیتے, ہم نہیں مانتے تھے, جزیہ مانتے ہم سے نہیں مانتے, پھر قبضہ کرتے. انہوں نے کہا تھا جو دھڑا دھڑا دھڑا سارا قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت جمع کی. تو یہ میں شکایت کرتا ہوں کہ تم لوگ تو بہت اچھے لوگ ہو, محمدی ہو, میں عدل چاہتا ہوں. پادری نے لکھا میں انصاف چاہتا ہوں, اور ایک قاصد کے ساتھ یہ خط دلی پر بھیجا. قاصد مہینوں کے بعد پہنچا, اس لیے کہ ہوائی جہاز تھا نہیں, کہ تم جب جو کچھ گھنٹے میں یہاں سے وہاں پہنچ جاؤ. شاندار عمارت دیکھی دلی سمے, وہ سمجھا کہ یہ حاکم کا گھر ہے. لوگوں سے جا کر کہا کہ یہ حاکم کا گھر ہے, یوں کرنا, عمر ابن عبدالعزیز کا مکان ہے, یوں کرنا, یہ تو مسجد ہے, ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں. اچھا آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو عمر ابن عبدالعزیز کا مکان بتا دیں مجھے. وہ لے کر گئے عمر ابن عبدالعزیز کے مکان پر, یہ کہ یہ مکان ان کا ہے. واپس آ گئے, دکھا کر دیا ان کا مکان. اب اس نے جو ہے دیکھا, وہاں جا کر دیکھا تو ایک آدمی چھت ٹھیک کر رہا تھا, اور نیچے سے عورت جو ہے اسے گارا مٹی سیمنٹ وغیرہ دے رہی تھی. وہ آدمی سمجھا کہ میں غلط جگہ آیا ہوں, واپس آ گیا. بھائی مجھے تو حاکم کا گھر چاہیے, جو یہاں کا امیر المومنین ہے اس کا مکان دکھاؤ. تم نے تو مجھے کسی غریب کا مکان میں بھیج دیا. انہوں نے کہا بھائی وہی ہے ان کا ہی ہے. پھر آیا, اور پھر آنے کے بعد جو ہے بڑی ہمت سے اس نے دستک دی. عمر ابن عبدالعزیز اوپر کام کر رہے, یہی عمر ابن عبدالعزیز ہی تھے کام کر رہے تھے, نیچے اترے. ہاں بھی کیوں آئے ہو؟ یہ کہا میں سمرقند سے آیا ہوں. اچھا ہاتھ دھوئے, سمرقند سے آیا ہے اور ایک پادری کا خط لے کر آیا ہوں. بہت اچھا بیٹھے تو کھجورے وغیرہ چلے, کیا خط لائے ہو دکھاؤ. پادری نے کہا میں انصاف چاہتا ہوں, آپ اگر مومن ہیں میری قوم کو انصاف دیجیے. مسلمان ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے. پھر تو اللہ کیا معاملہ کریں گے. عمر بن عبدالعزیز خط پڑھ کر عمر بن عبدالعزیز روز اور اسی خط کے پیچھے وہیں بیٹھے بیٹھے لکھا کہ جماعت کا امیر ہے جو ذمہ دار ہے فوراً ایک قاضی مقرر کرو اور سمرقند والوں کی سنو اور اللہ کے حکم کے مطابق ایمان کے ساتھ ان کے فیصلے کرو اور اپنی مہر لگائی. اور ایک جملہ لکھتے تھے عمر بن عبدالعزیز مما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وعلیہ انی. یہ جملہ لکھتے تھے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی توفیق ہے, میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں, اسی کی طرف میرا رجوع. اب وہ خاصی سمجھا یار یہ خط سے کیا ہوگا, اتنی بڑی جگہ پر قبضہ کر لیا یا خط سے کیا مانیں گے, لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ یہ مومن ہے سارے کے سارے. تصدیق بالقلب, دل کہے کہ اللہ حق ہے. جو حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں, ہوتا چڑھا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, تو یہ آدمی کبھی بھی ہارے گا نہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہارے. اور یہ میری نصیحت یاد رکھنا, گھر سے مسجد تک نہیں آ سکتا مسلمان تو قبر سے جنت تک کیسے جائے گا؟ وہ تو ایمان والا ہی جائے گا, ایمان والا ہی گھر سے مسجد تک آئے گا اور ایمان والا ہی قبر سے جنت تک جائے گا. خیر وہ قاصد خط لے کر پہنچا, پادری کو دے دیا. پادری نے دیکھا, پادری نے کہا اتنا اس سے کیا ہوگا؟ تو میں کہا جاؤ امیر کے پاس. فوراً پادری گیا امیر کے پاس, یہ خط ہے عمر ابن عبدالعزیز کا. تو امیر نے کہا کہ ٹھیک, قاضی مقرر کرو. بہت بڑے عالم تھے ان کا قاضی. اب قاضی کے دربار میں دو آدمی کھڑے ہوئے, کون؟ جماعت پوری مسلمانوں کا وہاں کا امیر اور یہ پادری. اس نے پوچھا بھی کیسے تم نے قبضہ کیا اس سمرقند کو؟ تو انہوں نے کہا بھی ہم نے ایسا قبضہ کیا کہ قرب و جوار میں ہم نے بہت محنت کی, کوئی حکومت قبضے میں آئی نہیں. ہم نے سوچا کہ یار یہ راجدھانی بہت مضبوط ہے, اس پر قبضہ کر لو. تو اس نے پوچھا تم نے 3 دن دعوت دی تھی؟ یہ کہا نہیں دی تھی. جزیہ مانگا تھا؟ یہ کہا نہیں مانگا تھا. یہ کہا کہ ہمیں قبضہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, سمرقند خالی کرو. یہی مان آج آدمی دکان خالی نہیں کرتا, ہیرا میری کرے گا. آج آدمی گھر خالی نہیں کرتا, ہیرا میری کرے گا. اور وہاں فیصلہ کیا سمرقند خالی کرو, 2 دن میں سمرقند خالی ہو جانا چاہیے. حکم ہو گیا سارا سمرقند خالی کرو. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے سارا کا سارا سمرقند خالی, سب باہر چل جاؤ, نہیں آپ نہیں رہ سکتے. شام ہوئی تو غبار دیکھا سمرقند والوں نے, بھئی یہ مسلمان جا رہے ہیں, یہ مومن جا رہے ہیں, ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا حکم ہے ہم نہیں رہیں گے. 3 دن تک سمرقند میں کوئی نہیں, گدھے گھوڑے کتے. پھر یہ سارے کے سارے پادری وہاں گئے اور وہاں جا کر ان کو سمجھایا بھئی ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں, تم لوگ پھر سے سمرقند میں آ جاؤ اور اپنی اپنی جگہوں پر قبضہ کر لو. تب جا کر سمرقند فتح ہوا اور پھر وہاں سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. سمرقند بخارا یہ سارے کے سارے یہ وہاں کے علماء بعد میں پیدا ہوئے. یہ ایمان آدمی کو خوف ہو. عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال کا وقت جب قریب آیا تو ان کو جو زہر وغیرہ دیا گیا جو میں قصہ سناتا ہوں, اب جب بالکل انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور یوں کہا کہ دیکھو میں نے جو ہے میرے چچا کا بھائیوں کا انتقال بھی دیکھا ہے. سلیمان ابن عبد الملک 42 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا تھا. مروان ابن عبد الملک, ولید ابن عبد الملک, ان لوگوں نے کسی نے 10 سال حکومت کی, کسی نے 21 سال حکومت کی, کسی نے 15 سال حکومت کی. جب ان کا انتقال ہوا تو عمر ابن عبد العزیز کہتے تھے کہ میں نے ان کے انتقال میں ان کے جنازے میں شریک رہا ہوں. جب ان کا انتقال ہوا قبر میں رکھا, بہت خوبصورت تھے یہ لوگ, بنو امیہ کے لوگ بہت خوبصورت تھے, گورے کٹھے. جب ان کا انتقال ہوا اور گرہ کھولی گئی تو ان کے چہرے کالے پڑ چکے تھے اور سمنے کی طرف رخ کرتے تھے, کوئی آدر ان کا رخ موڑ دیتا تھا. سمنے کی طرف رخ کرتے تھے, کوئی آدر رخ موڑ دیتا تھا. ان تینوں کو تو میں نے حال میں مرتے دیکھا ہے, بس میرا انتقال ہو جائے تو میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے ایمان پر اٹھائے. یہ عمر بن عبدالعزیز وصیت کی. پھر ایمان والوں کو تو اللہ نوازتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا انتقال ہوا عمر بن عبدالعزیز کا, اور وہاں جب جنازہ لایا گیا تو تیز ہوا چلی, تیز ہوا, اور اس ہوا کے ساتھ ایک پرچہ سیدھا ان کے سرے پر آ کر گرا. بڑے بڑے فقہا ان کے جنازے میں شریک تھے, اور پھر فقہا نے اس پرچہ دیکھا تو پرچے میں لکھا ہوا تھا براءت من اللہ من النار لعمر ابن عبد العزیز. عمر ابن عبد العزیز کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا. یہ پرچہ لکھا ہوا تھا. اس پرچے کا کیا کریں, یہ کو ان کے کفن میں داخل کر دو. جب داخل کیا اور پھر ان کو قبر میں رکھا اور چہرہ کھولا تو وہ راوی کہتا ہے چودہ رات کا چاند ایسا خوبصورت چہرہ. ایمان لے کر گئے. اس لیے اللہ کا وعدہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے, اللہ کا وعدہ ایمان اور مومنین کے ساتھ ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے لیے عزت, اس کے رسول کے لیے عزت, مومنین کے لیے عزت. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ایمان آج کا ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے کہ آدمی اپنی زکات خود کھا جاتا ہے, اپنی زکات خود کھا جاتا ہے, اندر کا جھگڑا ہوا ہے. ہیرا پھیری کرے گا, ہیرا پھیری کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا. دو سال دو مہینے تک ان کی حکومت رہی, لیکن بہت کسو کرسی میں, بچے کے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں. تو کہا بیوی نے کہ بچے عید کے کپڑے مانگ رہے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میرے پاس کپڑے سلانے کے لیے پیسے نہیں, خزانہ بھرا ہوا ہے. تو بیوی نے کہا کہ آپ جو ہے مظاہر ان کا خزانچی تھا, بینک مینیجر مظاہر, تو مظاہر سے کہو سبال کی تنخواہ دے دے پیشگی. بھائی مظاہر بچے نے کپڑوں کی درخواست کی ہے, سبال کی تنخواہ دے دے. تو مظاہر کاغذ لے کر آیا, یہ کہا کہ ایک جملہ لکھ دیجیے کیا یہ گارنٹی ہے کہ آپ سبال تک زندہ رہیں گے. ہاں یہ تو نہیں کہہ سکتا. چنانچہ بچوں سے کہا انہیں کپڑوں میں یوز کر لو. جب لوگ ملنے کے لیے آئے تو سب کے شاہی کپڑے اور عمر ابن عبدالعزیز کے کپڑے, ان کے بچوں کے کپڑے. اچھا چاول لگے تو عمر ابن عبدالعزیز نے جو خطبہ دیا عید کا, وہ امیر جو ہوتا تھا خطبہ دیتا تھا, اچھا چاول لگے تھے. یہ ایمان. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگو. بیان تو مجھے کرنا تھا سب برات کے سلسلے میں, لیکن کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ شب برات کے سلسلے میں تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ شب برات ہے کیا. آج کل تو جہاں کھانے کھلانے کا ہو مسلمان آگے آگے آ جاتا ہے ایک دم, سب آدمی خالی اعلان کر دو کہ دیگے پکانی ہے, 10 آدمی تیار ہو جائیں گے. حالانکہ ان راتوں میں نہ کھانے کا ہے نہ کھلانے کا. کئی راتوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انزلنا فی لیلۃ المبارکہ, بہت برکت والی رات ہے جو آ رہی ہے ہماری, بہت برکت والی رات. باپ کہتے ہیں تیار ہوگا کیا, کون مرے گا, کون جیے گا, کون جائے گا, کون مرے گا, جس کا کیا ہوگا, جس کا کیا ہوگا. آدمی جو گھر بناتا ہے اور فرشتے ہنستے ہیں, ارے ہمارے پاس تو لسٹ آ گئے. اللہ تعالیٰ لسٹ دیتے ہیں پورے سال کا, پورے سال کا لسٹ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ چلو فلاں کہیے فلاں کہیے. تو آدمی جب آدمی شادیاں کرتا ہے, تیاریاں کرتا ہے سودے کرنے کی, اور فرشتے آپس میں ہنستے ہیں کہ ارے بھائی اس کا نام تو ابھی 2-3 دن کے بعد لینے جانے والے ہیں, اس کا کفن تو اس کی دکان کے مکان کے قریب جو دکان ہے, کفن کا کپڑا تو وہاں آ گیا ہے اس کا. اس پر تفصیل سے کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا شب برات کیا ہے. دھیان سے سننا, کئی سالوں کے بعد بمبئی میں شب برات کر رہا ہوں. عام طور سے ہماری شب برات مدینہ منورہ میں ہوتی ہے, لیکن ہمارا امریکہ کینیڈا جرمن ہالینڈ وغیرہ کے سفروں کی وجہ سے ہم جو ہے یہاں اتر گئے سیدھے. تو اب کل میں سمجھاؤں گا, اور اسے دھیان سے سنو گے تو آپ کی انشاءاللہ پتہ چلے گا شب برات ہے کیا, یہ رات کیوں آئی, کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں راتوں کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان دنوں کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.